Вы слухаете Радио Свобода у Менску 21 година. У Праскай студии Алена Тиханович, витаю вас. Белорусские дети не будут иметь права поехать за мяжу на оздоровление в одну краину больше, как 3 раза. Активисту молоди БНФ Франаку Вячорку у войсковым шпитале изменили диагнозы и признали его придатным до войсковой службы. Франция заявляет, что скасование санкций для Беларуси не означает компромисс с правами человека. У Могилёве выставляют на продаж 49% державных акций у Центрального универмагу. У Менску збираются заўзятары футболу з Ангельшчыны. Матч поміж сборными Беларуси и Англии проходит на стадионе «Динамо». Это іншае. Пасля новинаў. У Праскай студии новинаў Алена Струве. Добрый вечер сегодня у свете. Упершыню пасля недавнего грузино-сітынскага конфликта у Женеве при удзеле международных посередников отбылись российско-грузинские перамовы. Сустрэча под эгидой ААН, Евразвязу и АБСЕ проходила за зачыненными дзвярыма. Падрабязнасці не поведомляется. Паводле министра замежных справ непризнанной республики Абхазии, які таксама прибыл у Женеву, баки не знайшли поразумения. Тем часом BBC со спасылкой на грузинский бок подает, что перамовы провалились. Еврокомиссия пропонует повеличить до 100 тысяч евро сумму гарантованного урадом банковского укладу. Эта пропонова повинна быть реализована тягом года после принятия отповедного решения. Ранее краины Евразвязу домовились про то, что держава будет гарантовать уклады до 50 тысяч евро. Сегодня у Брюсселя открылся двухдневный саммит Европейского Звязу. Лидеры 27 краин обмерковывают заходы для борьбы с финансовым кризисом. Еще одной темой саммита мое быть питание об обновлении перамоу с Россией, об стратегичном партнерстве, которые были припынены после российско-грузинского конфликта. У Азербайджане завершились голосование на выборах президента краины. У бюллетенях были прозвища 7 кандидатов, сярод яких дзейный кіраўнік державы Ильхам Алиев. Чекается, что он будет обраны на другий 5-годовый термин. Пасажыры турэцкага авіялайнеру, які ляцеў з Анталіі ў Петербург, нейтралізавалі мужчыну, які аб'явіў аб захопе самалёту. Здарэнне адбылося, калі машына ляцела над Беларусю. На борце знаходзіліся 164 чалавекі. Ніхто не пацярпеў. У аэрапорце Пулкава, дзе прызямліўся самалёт, хулігана ўзялі пад варту. Гэта былі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны. Вы слухаете Радио Свобода у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Фундаментальным парушэннем правоў грамадзянаў называе новы указ Александра Лукашэнкі старшыня фонду «Дзецям Чарнобылю» Геннадзь Грушавы. Паводле указу, беларускія дзеці не могуць паехаць на аздараўленне ў адну і тую ж краіну больш як 3 разы. З падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі. Старшыня дабрачыннага фонду «Дзецям Чарнобылю» Геннадзь Грушавы заявіў, што гэты указ фактычна знішчае праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей за мяжой. Паводле спадара Грушавога, пасля гэтага указу усе арганізацыі, якія чамусьці не падыходзяць беларускім уладам у якасці партнера, могуць фактычна скончыць сваю дзейнасць. Геннадзь Грушавы здзіўляецца, чаму менавіта вакол дзяцей Чарнобылю ўзнікла пытанне з падпісаннем міждзяржаўных пагадненняў. Гэтыя самыя паездкі не былі на падставе дагавару, але не міждзяржаўных. Нема ў свеце дзяржавы, якая паездкі сваіх грамадзян у тыя ці іншыя краіны здзейснівае праз міждзяржаўныя пагадненні. Справа ідзе аб прыватных паездках. Прыватных арганізацыях, гэта прымаюць нашых дзяцей за мяжой, не нейкія дзяржаўныя установы, прымаюць грамадскія аб'яднанні, дабрачынныя ініцыятывы. У большасці краінаў няма ў заканадаўчых кодэксах падставы для такого пагаднення. Беларусь патрабавала, каб гэта было. Таварняцтва нейкае. Такие умовы, когда урады, державы повинны отказывать за то, что отбывается на узровне вот таких приватных контактов, это фактично крок по знишению усей вот этой деятельности. То, что не будовалось уладой, то, что николи не подтримливалось уладой, это улада сегодня крок за кроком знишает. Такую дамову Беларусь падпісала, аднак, з Італіяй, а краіна, дзе адпачываюць дзеці каля 20. У дэпартаменце па гуманітарнай дзейнасці патлумачылі, што да заключэння дамовы дзеці не змогуць ехаць за мяжу на здараўленне. В августе месяце уже получили проекты договоров. Работает, вот ждем мы от них ответов по их предложениям. Любой договор, это же договор двух сторон, поэтому они должны рассмотреть и представить свои предложения. И потом мы также будем работать по аналогии с Италией. Такой домовы нема, до прикладу, с Нямеччиной. Дипломаты этой краины рают своим доброчинным инициативам накировывать листы до белорусского ураду, как переконать его не робить новых перешкодов. Бо не было ни водного прецеденту, как у Нямеччине затримливали белорусских дзяцей пасля адпачынку. Геннадзь Грушавы адзначыў: указ гэта фактычна адказ на ўсе гэтыя звароты. То есть нас гэта не цікавіць, нам усё роўна. Вось мы сёння ўводзім такі прынцып, і больш нам нічога не трэба, акрамя атамнай станцыі. Цяпер на здараўленне за мяжу змогуць выязджаць толькі дзеці да 14 гадоў і не больш як 3 разы ў адну і тую ж краіну. Паводле Геннадзя Грушавога, гэта парушае фундаментальныя правы чалавека. Фактычна гэта забарона не дзецям, гэта забарона нашым грамадзянам. Гэта сем'і, якія маюць дзяцей, сёння пазбаўлены права самім вырашаць, могуць іх дзеці паехаць ці не. Як так можна? Мы дзейнічаем толькі ад імя бацькоў. Мы атрымліваем адпаведны дазвол, таму гэта абмежаванне датычыцца не дабрачынных арганізацый, і нават не саміх па сабе дзяцей, а гэта абмежаванне правоў грамадзян гэтай краіны. Яны пасля гэтага ўказу не могуць ужо самі вырашаць, куды пасылаць ім сваіх дзяцей, колькі разоў, кім узросце ім пасылаць сваіх дзяцей. Абсалютна новая справа для Беларусі. Нагадаем, фонд дзецям Чарнобылю за час свайго існавання з 1989 году накіраваў на аздараўленне ў розныя краіны свету больш за 200 тысяч дзяцей з Беларусі. Расказваў Алесь Дашчынскі. І яшчэ аб правах і адказнасці непаўнагадовых у Беларусі. Міліцыянты шукаюць позву, якой на допыт у справе выбуху ў Менску выклікалі 9-гадовага хлопчыка. Супрацоўнікі чэрыкаўскай міліцыі сёння раніцой наведаліся да карэспандэнта крычаўскай недзяржаўнай газеты «Вольны горад» Рамана Раждзественскага, які першым пра гэта паведаміў. З падрабязнасцямі Юры Бушлякоў. Журналіст лічыць, што міліцыянты прыходзілі, каб высветліць, дзе знаходзіцца позва, якую выклікалі ў чэрыкаўскі аддзел міліцыі тамтэйшага 9-гадовага школьніка Жэню Герасімава ў сувязі з расследаваннем справы аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Дарэчы, копія гэтай позвы была змешчаная і на нашым сайце. Паводле журналіста, міліцыянты пра вяртанне позвы паспелі ўжо пагутарыць з маці хлопчыка Аленай Бальшаковай. Раман Раждзественскі цвердзіць, што міліцыянты высвятлялі ў яго знаёмых, чым ён займаецца. Я нагадаю, менавіта Раману Раждзественскаму Алена Бальшакова першаму паведаміла пра выклік у міліцыю свайго непаўналетняга сына. Гэты выпадак выклікаў у Беларусі шырокі грамадскі розгалас. Заўчора начальнік чэрыкаўскай міліцыі Александр Райкоў праз тэлефон папрасіў пра бачэння ў спадарыні Бальшаковай і сказаў, што не мае прэтэнзіяў да яе сына. Расказваў Юры Башлякоў. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Учора на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з адным з заснавальнікаў руху за свабоду, былым кандыдатам на прэзідэнта Александрам Мілінкевічам. Гукавы запіс адказаў Александра Мілінкевіча на пытанні наведнікаў нашага сайта слухайце адразу пасля чарговага выпуску навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі разгледзеў план дзеянняў на бліжэйшы час. Пасля дыскусіі вырашана спланаваць працу на паўгода, менавіта на той тэрмін, які Еўразвяз даў беларускім уладам. На першая мэта апазіцыйных лідараў змаганне за перагляд выбарчага заканадаўства. Тэму працягвае Уладзімір Глот. Координатор кампаніі за свабодныя справядлівыя выбары Віктор Карняенка кажа, што пасля апошняй сустрэчы міністраў замежных спраў краіны ў развяза апазіцыі трэба як ніколі ўзважана падыходзіць да сваіх планаў. Увогуле, чотири пункти сьогодні повинні нас об'єднувати. Перше – зміна в виборчому законодавстві. Друге – відміна артикулу кримінального кодексу, які дозволяють політичний переслід. Третє – це демократизація сродків масової інформації. Конкретна не тільки відміна закону, але і підписка, розповсюд і друк в Білорусі. Четверте – лібералізація регістрації і діяльності неурадових організацій. От це ті пункти, які тягом 6 місяців з нашого пункту гляження режим Лукашенка, влада білоруська повинні виконати для того, щоб діалог протягувався. Діалог – це не значить, що сіли опозиція, режим, Європа і ведуть дискусію. Анатолій Лябецький, лідер об'єднаної громадянської партії, яка є тепер старшинею об'єднаних демсілах, каже, що зміна виборчого законодавства виглядає надзвичай важно. До гэтай справы аб'яднаныя дэмакратычныя сілы хочуць прыцягнуць былых кандыдатаў у дэпутаты. І трэба тут раіцца з самымі кандыдатамі на прадмет мажлівасці і перспектывы ўсё ж такі збора подпісаў, каб арганізоўваць унутраны ціск на беларускія ўлады па змяненню выбарчага законадаўства. Калі гэтага не рабіць звонку і знутры, то мы зноў прыйдзем на прэзідэнцкую кампанію і зноў будзем праводзіць дзеля таго, каб атрымаць доказы яе недэмакратычнасці, а не змагацца за перамогу. Перш чым збіраць подпісы за змяненне выбарчага законадаўства, аб'яднаныя дэмсілы запланавалі правесці насычаную інфармацыйную кампанію сярод выбарцаў. І яны хочуць, каб да гэтай працы далучылася бальшыня былых кандыдатаў у дэпутаты. Выбарцам панясуць два звароты – агульны ад ЭДС і другі ад кандыдатаў у дэпутаты па канкрэтных акругах. Сёння суддзя цэнтральнага раёну Гомеля Сергей Шыцікаў адхіліў пазоў палітыкаў Уладзіміра Кацоры і Васіля Палякова да гарвыканкаму на забарону пікетаў і мітынгаў. З падрабязнасцямі Юлія Рымашэўская. Згаданыя масавыя мерапрыемствы замаўляліся ў верасні падчас агітацыйнай кампаніі па выбарах дэпутатаў парламенту дзеля тлумачэння сваёй пазіцыі на выбарах і агітацыі супраць уладных кандыдатаў. Падставай для забароны, і з гэтым пагадзіўся суд, стала найперш тое, што палітыкі не заключылі дамову з міліцыяй, цэнтральнай гарадской паліклінікай і спецаўтапрадпрыемствам на абслугоўванне масавых мерапрыемстваў. І хаця старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына паведамляла гомельскім актывістам, што гомельскаму гарвыканкаму рэкамендавана на час выбараў не патрабаваць ад заяўнікаў заключэння такіх дамоваў, выканкам не прыслухаўся да гэтай рэкамендацыі. Боль за тое, прадстаўніца гарвыканкама ў судзе Паліна Лабанова заявіла, што ў канцелярыі яна не змагла знайсці такіх рэкамендацыяў ні ад Ярмошынай, ні ад аблвыканкаму. Гаворыць Уладзімір Кацора. Я прапаную вынесці прыватнае вызначэнне на адрас старшыні цэнтра выбаркама Ярмошынай і абласнога гомельскага камітэта выканаўчага. Як выяснілася, гэта толькі нам, прыватным асобам, такія пісьмы былі направлены на правядзенне масавых мерапрыемстваў. А гарвыканкам такія рэкамендацыі не трымаў, як ад аднаго, так другога адрасу. Наўмысна ці як, але іх власны выканаўчы камітэт Ярмошына ўвялі ў зман і нас як грамадзян, ну, у даным выпадку і суд. Суддзя Шыцікаў, аднак, прыватнай пастановы не вынес. Патлумачыў ён гэта тым, што не мае спраўджанай інфармацыі наконт таго, дайшлі ці не да гарвыканкаму рэкамендацыі старшыні цэнтра выбаркаму. Не стаў суддзя выносіць і пастановы пра неканстытуцыйнасць рашэння гарвыканкаму нумар 299, паводле якога заяўнікаў абавязваюць заключаць дамовы з міліцыяй, гарадской паліклінікай і спецаўтапрадпрыемствам на абслугоўванне масавых мерапрыемстваў. Пазоўца і старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў так выказаўся пра адмову суду прызнаць неабгрунтаваным рашэнне гарвыканкаму на забарону масавых мерапрыемстваў падчас парламенцкай выбарчай кампаніі. Гэта рашэнне было чакаема, але ўсё ж такі былі спадзяванні на тое, што ў кантэксце тых зрухаў, якія адбываюцца на сённяшні дзень у адносінах паміж Беларусю і краінамі еўрапейскага звязу, было невялікае спадзяванне, што ўсё ж такі нейкія змены будуць адбывацца. Сённяшняе рашэнне гэта дадатковае сведчанне таго, што беларускія ўлады пакуль не гатовы на лібералізацыю сістэмы, на тое, каб дазваляць грамадзянам Беларусі рэалізоўваць свае палітычныя грамадзянскія правы. Дарэчы, у судзе застаюцца неразгледжанымі яшчэ 7 пазоваў на забарону гарвыканкамам масавых мерапрыемстваў падчас сёлетніх парламенцкіх выбараў. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Госцей начной свабоды сёння будзе кіраўніца дабрачыннай арганізацыі «Сакавік» Марыя Міцкевіч. Прагучыць рэпартаж са стадыёну «Дынама», дзе сёння адбываецца футбольны матч «Беларусь-Англія». У доследах мы пагутарым пра беларускую мову ў футбольным жыцці Беларусі. Начная свобода у ефіры ад 22 гадзіны. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Беларускія дзеці не будуць мець права паехаць за мяжу на аздараўленне ў адну краіну больш як тры разы. Такое палажэнне ўводзіць новы дэкрэт Александра Лукашэнкі. Актывісту моладзі БНФ Франа Кувячорку ў вайсковым шпіталі змянілі дыагназы і прызналі яго прыдатным да вайсковай службы. Францыя заяўляе, што скасаванне санкцыяў для Беларусі не азначае кампраміс з правамі чалавека. Міліцыянты шукаюць арыгінал позвы, з якой на допыт па справе выбуху ў Менску выклікалі 9-гадовага хлопчыка з Чэрыкаўскага раёну. У сувязі з сусветным фінансавым крызісам у Беларусі можа запаволіцца праграма прыватызацыі. Тым не менш, сёння ў Магілёве выстаўляецца на продаж 49% дзяржаўных акцыяў цэнтральнага універмагу. У Менск прыбываюць заўзятары футболу з Ангельшчыны. Матч паміж зборнымі Беларусі і Англіі праходзіць сёння на стадыёне «Дынама». А зараз да эканамічных тэмаў. Сусветны фінансавы крызіс можа паўплываць на тэрміны рэалізацыі планаў беларускага ўраду прыватызаваць да 2010 году больш за сотню дзяржаўных прадпрыемстваў. Разам з тым, ва ўрадзе Беларусі разлічваюць на рост замежных інвестыцыяў і збіраюцца правесці ў Лондоне першы ў гісторыі Беларусі інвестыцыйны форум, паведамляе Валер Каліноўскі. Ва ўрадзе Беларусі створаная працоўная група, якая займаецца маніторынгам падзеяў на сусветным фінансавым рынку і рыхтуе прапановы, каб цяперашні крызіс мінімальна адбіўся на беларускай эканоміцы. Пра гэта сёння паведаміў намеснік міністра эканомікі Беларусі Пётр Жабко. Групу ўзначальвае віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў. Непасрэднага ўплыву сусветнага фінансавага крызісу на беларускую эканоміку адтоку сродкаў інвестараў ва ўрадзе не прагназуюць, бо замежныя інвестыцыі складаюць толькі 3,5% ад агульных укладанняў у эканоміку. У Беларусі ад сусветнага крызісу можа пацярпець перш за ўсё экспарт, на які арыентавана 60% вытворчасці, прызнаў намеснік міністра эканомікі Пётр Жабко. Конечно, это как-то коснется нас. Наверное, сложнее будет продавать нашу продукцию, потому что спрос будет уменьшен. Надо искать какие-то дополнительные рынки сбыта. То есть определенные меры нарабатываются для того, чтобы последствия кризиса были менее значимы для экономики республики. Паводле Пятра Жабка, беларуская эканоміка дэманструе стабільны рост. Сёлета штомесяц фіксуецца рост валавага ўнутранага прадукту каля 110%. Павялічваюцца інвестыцыі, беларускія банкі валодаюць належнай ліквіднасцю. Раз есть ліквіднасць, то сегодня ставить вопрос о том, что что-то плохо, нет, но вместе с тем надо это отслеживать, смотреть, какие-то меры упреждающие принимать. Адным з магчымых захадаў можа стаць замаруджванне амбітнай праграмы прыватызацыі, абвешчанай беларускім урадам. Сёлета ўрад пастанавіў да 2010 году выставіць на продаж акцыі 147 дзяржаўных прадпрыемстваў. Аднак, як вынікае са слова Пятра Жабка, у сувязі з фінансавым крызісам урад не будзе спяшацца гэта рабіць. Спадар Жабко рэкамендуе тут кіравацца прынцыпам: крызісы прыходзяць і сыходзяць. То, что планируем к реализации, мы будем рассматривать к реализации. Другой вопрос, насколько это сегодня важно и нужно. Зачем сегодня продавать за полцены, если можно завтра продать за ту цену, которую она стоит. Сусветный финансовый кризис замарудил активность потенциальных инвесторов. Однако белорусским урадзе спадзяюцца, что тенденция росту замежных инвестиций захаваецца. На гэта разлічаны запланаваны на 18 лістапада в Лондоне Международный белорусский инвестиционный форум, организованы с допомогой лорда Белла. Мы предполагаем, что это послужит толчком для дополнительного привлечения инвестиций. То есть о нас узнают больше, невзирая на финансовый кризис, что будет все-таки движение в нашу сторону больше, нежели есть сегодня. Потому что у нас и политическая, и экономическая стабильность. Причина оптимизма Петра Жабка полягает и в том, что Беларусь покуль не корыстается великим объемом непосредных замежных инвестиций. Все лето за первое полугодие их сумма склала 1,23 миллиарда доляров. Петр Жабко декларовал, что для притягнения инвестиций белорусский урад будет уменьшать податковый тиск, снимать бюрократичные перешкоды для ведения бизнеса. Расказаў Валер Каліноўскі. Ну а зараз наша пытанне: ці не пакоіць вас сусветны фінансавы крызіс? Ці не баіцеся, што ён закране і вас? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў. Ну, я думаю, что наша Беларусь все-таки связана в международном плане с экономикой, поэтому, конечно, затрону. Ну, а вы вот на себе сами отчули это? Покуль что не. Лишь что за крайне. Ну, изменятся максимум процентные ставки по кредитах. Скажите, ласка, а на себе вы уже отчули, закранула с этой кризис? Как бы пока, покуль молодые, то вся жизнь напереди, то я лишь что за крайне еще в дальнейшем, может быть, не в ближайший час, но, может, коли придется завернуться за тыми же кредитами, то за крайне. Ой, его что за крайне? Тут мало осталось уже до этого кризиса. Вы уже, нечто на себе отчувается это? Отчуваю. И у заробка, и у ценах, и во всем. Наверное, нет. Ну, наш предприятие к доллару и все. Ну, вот в Польше сейчас я все время езжу, водителем работаю. Там поднялся доллар, бог знает, что сейчас сколько поднялся. Евро и доллар. А у нас все стоит на месте. Не пускается, не поднимается, ничего. Почему это тактика? Ну, так батька зрелью, наверное. Кто его знает? Ну, в принципе, если все мировые государства всегда кричали, что Беларусь достаточно обособлена от основных финансовых институтов мировых, получается, с их точки зрения получится, что нет. А так, конечно же, должно. Все равно, вот, если мы получаем зарплату в белорусских рублях, а практически очень много чего с Польши везут, с России, если у них будет товар дорожать, так мы же зарплата у нас будет дешеветь. Поэтому в этом плане должен затронуть в любом случае. Я думаю, Беларусь нет. Ну, мы сильная, в принципе, страна. А вы знаете, может быть, Америке и недолго еще придется существовать, я так думаю. С их экономикой все у них как-то, знаете, так шатко держится. У нас, я думаю, все это намного серьезнее. Нам еще пару годков, да, и мы будем лучше, чем Америка. Такие отказы мы почули у Гародні. Репортаж отказывает на питанні «Что? Где? Коли? Як?». На питанні «Чому?» отказывает экспертиза свободы, анализ актуальных подзеев, новых фактов и бягучих тенденций. Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские деячи и журналисты шукают зместы и сенсы свету, які меняются разом с нами. Шукаем отказы на хвалях свободы. На якія сферы беларускай эканомікі найбольш паўплывае сусветны фінансавы крызіс? Ці можа застацца непахісным курс беларускага рубля? Сёння гэтае пытанне будуць абмяркоўваць эксперты свабоды, эканамісты Міхал Залескі і Змітер Бабіцкі. Экспертызу свабоды вы пачуеце ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Ну, а американская профессорка Даяна Карлин на встрече с журналистами у посольства США у Менску давала отказы на пытанні, чым сёлетняя кампанія по выборах президента США адрозніваецца от папярэдніх. Якія новыя піар-тэхналогіі выкарыстоўваюць кандыдаты ў прэзідэнты? І ці могуць кандыдаты паўплываць на фінансавы крызіс? З падрабязнасцямі Інна Студзінская. Профессорка Даяна Бартелі-Карлін удзельнічала ў некалькіх выбарчых кампаніях, рыхтавала выступы для кандыдатаў. 13 гадоў была дарадцай камісіі па прэзідэнцкіх дэбатах. Сур'ёзна займалася даследаваннем уплыву дэбатаў на грамадскую думку. Таму яе багаты досвед і меркаванне былі вельмі цікавыя беларускім журналістам і адмыслоўцам у галіне камунікацыі. Што да адметнасцяў, якія адрозніваюць сёлетнія выбары ад папярэдніх, спадарыня Карлін адзначыла, што, па-першае, у прэзідэнцкай гонцы ўдзельнічалі іншыя людзі. Па-другое, кампанія засведчыла, што жанчына можа быць цалкам паспяховым кандыдатам, і Амерыка даспела прыняць жанчыну прэзідэнта. Натуральна, гаворка ідзе пра Хілары Клінтон. Да таго ж з'явілася жанчына-кандыдат на віцэ-прэзідэнта Сара Пейлін. І па-трэцяе, прэзідэнтам можа стаць не толькі белы мужчына, а ўсім на дзіва афраамерыканец Барак Абама. Што да новых тэхналогій, дык тут варта адзначыць не зусім новы інтэрнэт. Важным элементам кампаніі сталі сайт YouTube, блогі, а таксама выкарыстанне альтэрнатыўных інструментаў, да прыкладу, камедыйна-парадыйных. Прычым нават буйныя тэлеканалы, такія як CNN, NBC, CBS, паказвалі камедыйныя сюжэты, кажа Даяна Карлін. This is an example of a news... Такого не было ніколі. Вось прыклад, як у навінах CNN вядомы журналіст каментуе інтэрв'ю Сары Пейлін, а ў той жа час адна з гумарыстычных праграм паказала пародыю на гэта інтэрв'ю ў выкананні актораў. Натуральна, закранулі журналісты і фінансавы крызіс. Пажартавалі, можа гэта таксама запланаваны піар-ход. Фінансавы крызіс, напэўна, не планаваўся, ён нарастаў. Я думаю, што палітыкі ў абедзвюх партыях стараюцца зрабіць так, каб гэты крызіс не распаўсюджваўся. Але я перакананая, што гэты крызіс змяніў дынаміку кампаніі. Ёсць такі жарт, што амерыканцы галасуюць гаманцом. Менавіта эканоміка змяніла і ход, і тэмы дэбатаў. Але дакладнага пляну дзеянняў няма ні ў аднаго, ні ў другога кандыдата. На думку прафесаркі Даяны Карлін, зараз крыху больш шанцаў у Барака Абамы, калі не здарыцца чаго-небудзь экстраардынарнага. На дыскусіі ў амерыканскім пасольстве ў Менску прысутнічала Інна Студзінская. А што чуваць пра амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцара, якога восьмы месяц трымаюць у беларускай турме? Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. Восьмы месяц знаходзіцца ў менскай турме КДБ амерыканскі адвакат Эмануіл Зельцер, якога асудзілі на 3 гады зняволення, абвінаваціўшы ў камерцыйным шпіянажы. Кожны дзень вязня наведвае адвакат Змітер Гарачка. Спадар Гарачка кажа, што яго вельмі непакоіць стан здароўя падабароннага, які мае шэраг хранічных захворванняў, але не атрымлівае ў Беларусі лекаў, да якіх прызвычаіўся. Как-то говорили, какая-то была комиссия, которую никто не знает, что-то тут смотрела. С результатами этой комиссии никого не знакомили. Я могу говорить только то, что он мне говорит. На здоровье он жаловался, жалуется и продолжает жаловаться. И говорит, что оно ухудшается. Я склонен верить, что это так. Адекватного медицинского лечения он здесь не получает. Разгляд скаргі Эмануіла Зельцера на рашэнне Менскага гарадскога суду адбудзецца ў Вярхоўным судзе. Гэты разгляд ўжо аднойчы быў перанесены з 26 верасня на 31 кастрычніка. Чаму гэтак доўга суд рыхтуецца да разгляду справы чалавека, пра якога кажуць, што ў любы дзень з ім можа здарыцца непапраўнае? Дакладнага адказу на гэтае пытанне Змітер Гарачка не ведае. Адвакат не выключае, што акрамя афіцыйна названай прычыны ёсць і іншыя. Нагадаем, у судзе заявілі, што разгляд скаргі адкладзены ў сувязі з неабходнасцю запатрабаваць пэўныя дакументы. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, кажа, што ягоны брат застаўся адзіным закладнікам беларускага рэжыму ў торгу з Захадам, і паводле яго зараз вырашаецца пытанне, на што яго памяняць. Марк Зельцер спадзяецца, што паляпшэнне адносін Беларусі з Захадам дапаможа станоўча вырашыць і лёс Эмануіла Зельцера. Я сейчас гораздо более оптимистично, ну, может, я ошибаюсь, но оптимистично настроен по этому поводу. Думаю, что все это просто не имеет абсолютно никакого смысла, или кто-то настолько обязан Березовскому, что нельзя выпускать. Эта ситуация очень-очень сложная, где замешаны очень многие интересы. Может быть, когда-то будет большой сериал по этому вопросу. Главное, чтобы человек выжил. Паводле Марка Зельцера, расійскі алігарх Барыс Беразоўскі нібыта зацікаўлены ў тым, каб Эмануіл Зельцер як мага даўжэй заставаўся ў беларускай турме. Сам Барыс Беразоўскі гэтай звесткі не каментуе. Вы на хвалях Радыё Свабода, ну а зараз звярніце ўвагу на запланаваныя змены нашых частотаў. Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 до 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградская 1, Прага 1.